Vejret i dag bliver mest tørt med lidt eller nogen sol, men især i Jylland og på Fyn er der mulighed for lokale regn- eller tordenbyer i eftermiddag. Flere steder kan de blive kraftige. Det kan endda blive til regulære skybrud sidst på dagen. Det fortæller vagthavende hos Danmarks Meteorologiske Institut. Chancerne er rimelig store for, at der kommer lokale skybrud. Det bliver ikke udbredt, men der vil være, jeg tror ganske sikkert, lokale steder, hvor de kan opleve de her skybrud. Og det er primært fra sidst på eftermiddagen, og så især i aften, at det gør sig gældende. Temperaturen når helt op mellem 23 og 28 grader ved kyster med pålandsvind, dog kun omkring 20 grader. Og vinden den er svag til jævn og kommer fra syd og sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Agurketid med Thomas, Ditte og dig. Dag, nu er du tilbage her i radioen. Vores teknik driller lidt i dag. Det er vist ingen hemmelighed. Man må sige, at Ditte Okman og mig, vi er nok ikke de største tekniske genier. Altså, det er virkelig, jeg ved ikke, om det der webcam, der sidder deroppe, om det her på, men man skal næsten prøve at klikke sig ind forbi. Der er spændende fakta. Fordi teknikeren er her ikke i dag, og hver gang der bliver trykket på en knap, så er det lidt som om, at det var atompumpe-knappen. Vi ved ikke rigtig, hvad vi sætter i gang. Åh, var det den til Barsebæk? Nej, det var det ikke. Ja. Nå, okay. Men det er usikkert. Vi sidder her i studiet med Ditte Giese og Carsten Bjørnlund, og det er den sidste time, vi kører nu. Nej. I agurketid. Nå. Nu skal vi snakke om en sjælden allergi, fordi det er sådan, nemlig sådan, at Ida Nørgaard fra Aarhus, hun lider af en sjælden allergi. Hun får simpelthen eksem af sin kæreste. Ja. Hendes øjne, de hæver, hvis de er sammen rum, siger hun. Og hvis han kysser hende på munden, så klør det. Og hvis han kysser hende på halsen, så får hun eksem på hele kroppen. Det er et stort, stort problem. Og så kunne man jo så sige, er der noget, nogle tegn i ja. Sol og stjerne om, at de måske ikke skulle være sammen. Ja. Er der noget at bygge videre på i det der forhold, når men de kan røre prøver hinanden? Nu kæmper de nemlig. Fordi det kan jo godt være, det skal vi måske også snakke om lidt bagefter, at man kan måske godt, når forholdene er ved at æbbe lidt ud, så kan man måske godt få de her eksem. Mm. Man kan måske godt få allergi over for hinanden, når man er på vej væk. Ikke? Men der er det her fantastiske med de her to, Ida Nørgaard og Peter Damgaard, som hendes kæreste hedder, at de bliver sammen. Selvom Peter Damgaard selvfølgelig siger, at det er hammer ærgerligt, at hans kæreste ikke kan tåle ham. Det er hammer ærgerligt. Jeg elsker den formulering. Ja. Man kan ikke gøre noget. Det er bare sådan, det er. Jeg er blevet outbreak-aben, siger han, med reference til en amerikansk skrækfilm. Peter er blevet outbreak-aben, men det er jo forfærdeligt. Det er altså både hans... Det er både hans spyt... Og hans sæd. Og hans hår. Og hans hår. Det er det hele. Og hans sved. Hun svulmer op over det hele, og det klør. Ja. I munden og i halsen og i øjnene. Og... Hvad siger hun? Elsker hun ham bare så meget, at hun gerne vil klø over det hele? Ja. Hun tager piller hun for tager at piller, kunne være sammen. For at de kan være sammen. Hun bliver nødt til at være på medicin. Man kan hun siger faktisk sådan her. Altså sådan noget høfeber. Hun siger, at vi var enige om, at det ikke skulle styre vores liv. Men i begyndelsen var det helt utåligt. Jeg kunne ikke klare de dagligdags ting, man skal, og blev meget indadvendt, hvilket ikke ligner mig. Nej, okay. Så det har jo hæmmet hende, men nu er det sådan, at de er gået til lægen, og så har lægen, ligesom man kan få indsprøjtninger mod forskellige hunderaser og birketræer, græs og alt muligt halløj, så får hun medicin mod... Mod Peter. Mod Peter Damgaard. Ja, mod Peter Damgaard. Ja. Så hun kan tåle Peter Damgaard. Kan vide, at vi alle sammen kan få noget medicin mod ham? Ja. Er der andre, der er overfølsomme over for ham? Det står der ikke noget om. Det står der ikke noget om. Men der bliver henvist til, at der er rigtig mange kvinder, der faktisk har, der ikke kan tåle deres kærester sæd, hvis de er i heteroseksuelle forhold. Altså, det er meget normalt. Nå. Altså, hvordan opdager man det? For eksempel, hvis man bliver sprøjtet på maven, så kan man jo finde ud af, at man... Kan man ikke se? Hvad hvis de var i homoseksuelt forhold? Ville de så heller ikke kunne tåle deres kæreste? Det er der ikke noget. Det viser undersøgelsen ikke noget om. Nå. Eller det, der er refereret til her. Nå, men det var bare siden, det var vigtigt. Men man kan sige, at rådgivningschef... Nå, men det har lægen bare understreget mange gange her i. Ja. Bettina Hjort, hun er rådgivning. Det er et heteroseksuelt problem. Ja. Måske kan heteroseksuelle ikke tåle så godt hinanden. Jamen, jeg tror, i forhold til, hvor mange heteroseksuelle der er sammen, så tror jeg procentuelt, at det går meget godt. Ja, det tror jeg også. Ja. Hvad siger du? at procentuelt, der tror jeg, det går meget godt for de heteroseksuelle. Altså, det plejer mere at være det der med, at man får sådan en hage uden noget hud på. Skæghest. Ja. Når man har kysset lidt for meget, ikke? Ja. Det er som regel med nye kærester. Ja. Med mange nye kærester, fordi der sidder selvfølgelig også nogle bakterier i også det der skæg. Også fordi man snæver så meget i starten, ikke? Så man bliver sådan helt hudløs. Så på et tidspunkt holder man op med at snæve. Eller... Jeg elsker at snæve. Ja, men det er også dejligt. Men jeg tror faktisk også, at man bliver tolerant. Ja, man får hård hud på haven. Ja. Ja. Jeg havde på et tidspunkt en kæreste, som så jeg kan ikke... Så kan man file det, ligesom når man alligevel filer hælen, kan man også lige file hælen. Så tager man noget fed creme på. Lige med numsen og andre steder, hvor det kan være. Man er ved at få lidt hård ud. Jeg havde på et tidspunkt en kæreste, som jeg egentlig nok ikke havde lyst til at være kæreste med mere. Jeg fik utrolig meget eksem på min ryg. Og det blev vildere og vildere og vildere. Og det øjeblik, jeg gik fra ham... Så gik det væk. Gud, du har jo prøvet det. Jeg synes også. En slags. Altså, jeg havde det bare ikke fra starten. Det var noget, der udviklede sig. Mm. Men jeg tror måske, det var min krop, der sagde, Ditte, det er ikke ham. Det kun du skal ryggen. Væk. Du så mod ryggen mod ham, selvfølgelig. Det var derfor. Det kan godt være. I det så meget ske. Det skægget måske over det hele. Måske spærmede han dig på ryggen rigtig meget, mens du sov. Ja, mens du sov, så lå han og hyggede. Det er svært at vide, hvad der sker, når du ikke er slukket. Han kan godt gøre løs i den der dobbeltsøg. Det tror jeg nu alligevel, jeg havde opdaget. Det er ikke sikkert. Nej, det er det ikke. Man kigger sig aldrig på ryggen. Nej, det er rigtigt. Og hvis man går i bad dagligt, og det gør jeg jo, så kunne det godt være, at det var skyllet væk. Man kan købe, fyld til monsterpikken i Bilka, kan jeg se her. I avisen. Ja. Det er en historie, vi har talt om i første time. Hvis man har lyst til at lytte den, så skal man gå ind på 3xW Radio 24/7. Det lyder som om, jeg kunne klippe noget. Programmer og find. Der, hvor vi taler om lokalhistorierne, der fortæller Thomas om en britisk mand med en meget lang tissemand. Der simpelthen vil have en monsterpik. Han er monsterpik. Men vi skal jo faktisk... Det skal vi ikke snakke om i dag. Ikke mere nu. Nej, det skal vi ikke. Det er ellers altid et spændende emne. Ja, vi skulle tale om kæresteallergi, ikke? Jo. Og det kender vi jo alle sammen, når et parforhold lakker mod enden, ikke? Men det er måske ikke så meget fysisk, det er måske mere sådan den der irritation, og så synes man, han lugter dårligt og er dum og ikke er sjov og griner for meget af sine egne jokes og sådan noget, ikke? Alt det, man kunne lide i starten. Ja. Ja. Det er det klamme. Basically. Ja. Hvor man lige måske lige frem får kvalme. Ja, man bliver dårlig sådan, af det. Lad mig være. Ja. Leave my space, ikke? Jeg havde også engang en kæreste, som var meget, meget urtefanatiker. Og det var nok også det, jeg blev rigtig vild med ham. Fordi altså, jeg er ikke sådan en, der går udenfor ellers overhovedet. Vi hader naturen på den her side af bordet. Ja. Vi vil helst være indenfor hele tiden. Bare i Amager-centret og bare hygge os. Men jeg synes bare, det var så eksotisk, lige da vi mødte hinanden. Det der med, at alt duftede af det der biodynamiske grøntsager i øst og vest og alt muligt. Men så... Altså, i løbet af 0,0, da vi så ikke skulle være kærester mere. Jeg hader det også, når man går forbi. Jeg holder altid vejret, når jeg går forbi sådan en urtebutik i dag. Det er simpelthen sådan, jeg har det med osteforretning. Ja, sådan en natururtekram. Hvor de har hjemmelavet sæber, men ikke gør det. Ja. Der er også det der med, hvis folk, har en, altså en ekskærestes duft, altså sådan noget deodorant eller sådan noget, det kan man blive helt dårlig over. Patchouli. Ja. Noget. Oh, nej, det kan ikke huske dengang, hvor... Hvad sagde du? Kan ikke huske alle de der 80'erne, alle de der efterskolekærester, så man lugte altid patchouli. Jeg aner ikke, hvad du snakker om patchouli. Jeg kan huske koro. Det er sådan noget, når man lige sad og lavede tre greb. Og så kan jeg huske den der CK et eller andet, den der unisex-parfume, alle gik med. Den bliver jeg altså lidt dårlig over nu. CK1? Ja. Vi hører noget virkelig nederen. Det er sådan 90'er ting. Ja, det er simpelthen 90'er ting. Min svigermor, jeg kom til at sige til hende på et tidspunkt, nej, hvor dufter du dejligt. Eller godt. Jeg har nok ikke sagt dejligt. Jeg har nok sagt godt. Til jul, så gav hun mig en parfume, som hun selv bruger. Og jeg sad med den der, og ikke nok med, at jeg nu skulle til at lugte af min svigermor. Altså, min mand så også lidt mærkeligt ud i hovedet, fordi det var han ikke specielt interesseret i. Men det var den parfume, der hedder Poison, som er mega bordello. Altså. Ja, det er tung boudoir. Men du havde jo sagt Slottie til hende... svigermor. Det havde jeg nemlig. Ikke, så hun var bare hun var bare mega, mega sød. Stor kaldelseklæring. Og så stod jeg med den der parfume og tænkte, hvad fanden gør jeg? Altså, selvfølgelig smidt den ud eller givet den til en eller anden, men altså... Jeg har ikke, kan man ikke bytte den? Man kan ikke. Nej, hun bor i England. Ellers havde jeg ikke tur at fortælle den her historie. Man kan vel bare den stunde i badeværelset. Ja, eller man kan give ting, der bliver glad for den, tænkte jeg. Ja. Ja. En anden det var da sødt tænkt. Og det kunne også være, at hun tænkte, at når nu hun boede i England, det kunne være, at hendes søn savnede hende, så var det jo fint, hvis han gik. Han var ikke interesseret i det, må jeg så sige. Jeg spurgte ham. Han synes, det var lidt bizart. Mor ud af ægtesengen. Ja. Mm-hmm. Det er også mærkeligt, ikke? Tænk at gå i seng med en, der lugter som ens forældre. Ja. Mm. Det er der nogen, der godt kan lide. Det lyder som om, du talte erfaring. Nej. Jeg så engang, der var et program, der hed Eurotrash. Kan I huske det? Mm. Med Jean-Paul Gaultier. Ja. Og der var man hjemme hos en... Ja, måske har han været tysker. Eller belgier, eller sådan et eller andet. Mand, 45, bor hjemme hos sin egen mor, stadigvæk. Går med ble, og det er hans egen biologiske mor, der pusler ham og dimser ham på dilleren og sådan noget. Altså, det var noget seksuelt? Ja, det var sindssygt. Det var big time seksuelt. Og så havde han en veninde, der kom også med ble. Ja, som også kom med ble. Og slog de alarm med klodser og sådan noget? Ja. Og hende der moren, hun var så evil at se på, altså. Hun var Men det er jo også derfor, det ender sådan. Jeg var for noget tid siden inde at kigge på voksenbaby.dk, og den er faktisk, det var ikke købt på det tidspunkt, fordi jeg overvejede at lave sådan en business, hvor jeg måske skulle sælge voksenbleer og nogle andre ting. Remedier til den slags... Fetish. Ja. Okay. Du så men en altså, niche. Så fik jeg ikke... Jeg har haft utrolig mange idéer til små virksomheder, jeg skal starte, men nu er jeg blevet journalist, og det bliver bare ved med at være det endnu. Mm. Okay. Ja. Det er noget mærkeligt noget, det der fetish med. Nej, overhovedet ikke. Det er noget med, at godt mennesker gerne vil hjælpe andre, der ikke er ligesom mig. Velkommen til Agurketid med Thomas, Ditte og dig. Vi skal til at tale om en anden historie, som har fyldt en del i denne her uge, og som måske vil fortsætte som en føljeton om kongehuset. Tirsdag, der tikkede nemlig en pressemeddelelse ind. Det gør de ikke rigtigt, de kommer bare på mail. Men pyt skidt. Den kom i hvert fald fra hoffet om, at prins Joachim og prinsesse Marie ville fraflytte Schackenborg og bosætte sig i København. Og slottet, det skulle nu overtages af en fond, som var stiftet af prinsen og Ole Kirks fond. Han er en del af Lego-familien. Også Bitten og Mads, som er en del af Danfoss-familien, og så Eko Holding. Prinsen overtog Schackenborg gældfrit tilbage i 1978. Siden har... 78? Ja, der flyttede han officielt ind, kan man sige. Der kan man snart til at stå på det var der, det startede med hvad kan man sige, prinsen af Schackenborg. Der var han et barn, ikke? Men det blev bare hans. Mm. Så vidt jeg orienterede, var det Mick Schack, faktisk, hans families slot, og han skulle have arvet det. Nå. Men den familie havde ikke råd til, eller han synes ikke rigtigt, han havde råd til. Så uanset hvad, kan man sige, at det har faktisk været prins Joachim siden 78. I forbindelse med Joachim og Alexandra var gift, der får de en folkegave på 13 millioner kroner, som det er sådan en folkegave. Vi er glade for det er folk, der sætter penge ind på en konto, fordi nogen bliver gift i kongehuset. Præcis. Så det er mig en tanke, der er så fjern. Ja, men vi skal give dem nogle, vi giver dem nogle penge. De 13 nok. Millioner fik de i folkegave, og så kunne de nemlig sætte slottet lidt pænere i stand. Ja. Og så skulle Joachim altså drive landbrug, som traditionen på en eller anden måde skriver. Og på trods af, at prinsen altså er skatteundtaget og momsfri, og i øvrigt modtager mere end 2 millioner kroner i landbrugsstøtte, så er det ikke lykkedes ham at drive sådan en nogenlunde sund forretning. Faktisk efterlader han Schackenborg med en gæld på ca. 42 millioner kroner. Senest i 2013, altså sidste år, der optog prinsen et lån på 20 millioner kroner, som Realkredit Danmark udbetalte. Her gik jeg og troede, at det var vildt svært at tage lån i bolig, men... Det er meget normalt med sådan nogle kæmpe ejendomme, er det ikke? Ja, det kan godt være. Lån i det. Det kan godt være. Han har i hvert fald fået 20 millioner, nu er han oppe på 42, og... Den er 200 millioner værd, eller sådan noget? Nej, det er den ikke, Den er lidt mindre værd, men det er bare, hvad jeg har læst i BT i dag. Okay. Uanset hvad, så kan man sige, at hvad gør man, når det kører skidt, ikke? Så stifter man altså en fond med velvillige personer, som samlet set har skudt 100 millioner ind, og Joachim har så skudt 13 millioner ind. Det er de penge fra folkegaven, som han ligesom vil betale tilbage. Så nu skal den altså drives videre, mens Marie og Joachim er i København. Og vi har ringet til Jens Høvsgaard, som er... han har faktisk haft et radioprogram her på stationen, som hedder Republikaneren, og han har skrevet bogen Hvad koster et kongerige? Og vi kunne godt tænke os at høre ham, hvad Bitten Mads Ole og Eko egentlig får ud af alle de penge, som de skyder ind. Samlet 100 millioner. Godmorgen. Jens, er du med på en telefon? Godmorgen. Ja, jeg er med her. Tak, fordi vi må ringe dig op. Lidt rusten, men med. Lidt rusten. Men Jens, kan du ikke prøve at forklare os, hvad er det, de her tre familier får ud af at smide 100 millioner efter Schackenborg? De får, det er noget selvtilfredsstillelse. De får en mulighed for at komme lidt tættere på den kongelige familie, som de meget gerne vil omgås og være tæt på. Altså det er jo sådan, når man er et rigt menneske her i samfundet, har opnået næsten alt, hvad man kan opnå. Så det eneste for mange af de mennesker, man kan hige efter, det er at blive accepteret i de absolut højeste kredse. Og for dem er de absolut højeste kredse kongehuset. Så det at blive inviteret med til bal på slottet og bliver fotograferet sammen med dronningen og prinserne og hele det kongelige spektakel. Det er noget, der er stort for de mennesker. Og det er de villige til at ofre en masse penge på og få mulighed for at være en del af. Men er det bare, altså kan man sige, køber de sig bare til et venskab? Eller altså, kan de ikke også få noget økonomisk ud af det selv, tænker jeg? Jo, selvfølgelig kan man det. Selvfølgelig kan man det. Du ser ikke en Lego-promotion noget sted i verden, stort set uden at den danske kongefamilie er til stede og klipper snore og åbner og bliver fotograferet. Mm. Eller står i spidsen for en handelsdelegation eller lignende. Så selvfølgelig får de noget igen. Altså, det er ikke udelukkende den personlige forfængelighed. Det er også for, at de i deres virksomheder kan få lidt kongerøgelse, når de har nogle arrangementer. Og det er helt bevidst, ikke? Det er kongerøgelse. Jeg så på Danmarks Radio i Detektor for et halvt års tid siden, at når man kigger sådan på de kolde tal, så er det ikke sådan, at virksomheder som sådan har fået noget økonomisk gevinst ud af alt det her kongerøgelse. Nej, det er, altså nu nævnte du mit program på 24/7 Republikanerne. Der havde jeg inviteret både repræsentanter fra Dansk Industri, ja, og for det danske turisterhverv Visit Danmark med i studiet, fordi jeg godt vil høre og gå bagom med den der påstand med, altså at der kommer en masse, det er godt for turisterhvervet, at vi har et kongehus, og det er godt for erhvervslivet, at vi har et kongehus. Og svaret fra begge instanser, det var faktisk, at ja, man kunne da godt bruge den, men altså de kan ikke stå alene. Altså der kommer ingen turister til Danmark, fordi vi har et kongehus. På samme måde som vi tager jo heller ikke til Holland, fordi de har et kongehus, og så siger vi ikke til Sydfrankrig, for der er ingen konger dernede. Så vi tager til Holland eller Belgien i stedet for. Jamen, er det er jo noget sludder og røvl, det kan man jo sige sig selv, ikke? Er det ikke japanske, jamen, er det ikke japanske turister og den slags, der kommer her, fordi det er eksotisk for dem med et kongehus? Nej, jeg tror ikke, der er nogen, der kommer udelukkende, fordi vi har et kongehus. Hvis de benytter lejligheden, når de er her, så tager de forbi og ser gardentræk op og kigger på den lille havfru og på Amalienborg Slot. Mm. Der er ingen, der kommer udelukkende, fordi vi har et kongehus, og fordi det er eksotisk. Det er noget, vi går og bilder os selv ind, ikke? Men altså, hvis vi lige går på, til... hvem der er den mest omtalte dansker i udlandet, så ligger kongefamilien meget, meget langt ned. Det er Caroline Wozniacki, der løber med alt guldet, ikke? Måske skal hun have Amalienborg. Måske skal hun have Schackenborg. Det kunne være en mulighed. Hvis vi nu går tilbage til de her Bitten, Mads, Ola og Eko. Og de måske, om ikke andet, så får de kongerøgelsen, og de bliver formentlig også inviteret med til nogle fester. Da vi talte sammen, der fortalte du, at egentlig er kongehuset apanage så høj, netop for at modvirke, at man blander kongehus med business. Ja, det er jo rigtigt. Vi skatteydere her i Danmark, vi betaler jo minimum 0,5 milliard kroner om året til kongehuset for at holde det kørende. Og inklusive i den halve milliard, der er en stor løn til samtlige medlemmer af kongehuset, dronningen, prinsen, prins Joachim, kronprinsparet, selv prins Joachims ekskone på finansloven med godt 2 millioner kroner om året. Mm. Det gør vi for, at de mennesker, de skal være i en ophøjet position, hvor de ikke er i lommen på andre. Ja. Derfor siger vi, så giver vi dem så rigeligt med penge, så de kan leve et luksuriøst og standmæssigt liv på solsiden af tilværelsen. Men det er åbenbart ikke nok for dem, den pose penge, de får fra skatteyderne, fordi de tager for sig af alle de muligheder, der findes for at få gratis ydelser fra erhvervslivet og fra andre villige sponsorer. Altså de rejser på gratis ferie, de låner privatfly hos Danmark. Danfoss og Lego, når de skal have nogen steder. De låner ferielejligheder. De får gratis biler, de får gratis tøj, de får det hele. Alt, hvad de peger på. Altså, hvis de har brug for nye tallerkener, så ringer de til Royal Copenhagen. Ja, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor gør man så det? Hvorfor er det, de tager imod alle de her penge? Er det, fordi de simpelthen ikke kan styre deres økonomi, eller er det, fordi vi måske ikke giver dem nok? Eller er de bare mega grådige? De har mulighed for det. De udnytter den mulighed, de har. Hvis det var et hvilken som helst anden dansker, eller også en hvilken som helst anden statsoverhoved i et andet land, der praktiserede den måde, som man gør her i Danmark, hvor man tager imod gaver, og det er lovligt, så ville man sige, at det var korrupt, og at det ikke var særlig kønt. Og hvis det var en almindelig dansker, jamen, så ville man få store skattebøder, og vi blev straffet for at opføre sig på den måde og omgås midler og gaver og hvorfor tror du, vi er så ligeglade? Fordi det er langt de fleste. De er jo ligeglade. Altså, tror du, det er fordi, at kongehuset reelt ikke har nogen magt, så vi tænker, om korruption, hvad fanden? Altså, det er jo ikke fordi, de kan bruge deres magt til noget, eller bruge alle de tallerkener eller flyrejser. Jamen, de kan faktisk bruge deres magt til noget. Altså, de har en voldsom stor magt. Hvis man ser på, der er to antropologer på Københavns Universitet, som har undersøgt, som har kortlagt det her netværk, der er rundt omkring kongehuset, af alle de her erhvervsspidser og toppen af Danmark. Og det viser sig faktisk, at det hele det er vævet ind i hinanden, og man, hvis man ikke er på god fod med kongehuset, og kongehusets venner, så er det svært at gøre karriere i Danmark. Jeg havde i Republikanerne politikere, der var inde og fortælle, selv venstreorienterede, en ung SF-politiker, der fortæller, at hun får at vide fra sit bagland, hvis du vil noget i politik, hvis du vil frem, hvis du vil have en toppost i fremtiden, så skal du ikke kritisere kongehuset. En anden kunne fortælle, at det er det samme, der er gældende i embedsværket. Hvis du ønsker at stige i graderne i statsinstitutioner eller offentlige virksomheder, så skal du ikke kritisere kongehuset. Hvis du er kunstner og vil have de store opgaver, dekorationsopgaver rundt omkring, så skal du ikke kritisere kongehuset. Hvis du repræsenteres på kunstmuseerne, så skal du ikke kritisere kongehuset. Sådan er det. No. Så det er lidt ligesom det er i USA med Gud. Jamen, nu er det så det i Danmark, at vi har skrevet ind i grundloven, at dronningen er nærmest Gud, ikke? Altså, den eneste, hun er ansvarlig over for, det er Gud. Ja. Mm. Og det er jo en meget underlig ting i et land, hvor vi klandrer andre folk, der har religiøse tendenser til at sige, at man så kan drage i krig mod dem, ikke? Altså her i landet har vi en person, der bliver betragtet nærmest guddommelig som halvgud. Ja, der er meget sådan slap, eller hvad kan man sige, der er meget lang snor, det er det, jeg tror, man kan sige. Der er lang snor, når det gælder kongehuset. Her til sidst, jeg læste i morges, at denne her fond, ja, hvad skal man sige? Altså, det er ikke, det er faktisk det penge, som Joachim i virkeligheden. Altså, det minder mere om et almindeligt salg. Ja, det er så uanstændigt det her, fordi de her fonde, de er jo skabt, fordi det er familiefonde. De er skabt, fordi de store virksomheder helst ikke vil bidrage med for meget skat til det danske samfund. Det er for at slippe for arveafgifter i forbindelse med generationsskifte og lignende. Så placerer man sin formue i en fond. En fond har så altid et almindeligt velgørende socialt kulturelt formål. Der står ikke i nogen fonde, at man kan gå ud og lave gældssanering for mennesker, og for især ikke for fallerede prinser. Men det har man gjort i det her tilfælde, og med skattebegunstigede midler. Mm. Det er altså ikke særlig kønt. Ja, for dybest set kan man jo sige, at vi kan jo ikke bestemme, hvad hverken Bitten eller Ole skal bruge sine penge på. Nej, det kan man ikke, men vi kan være betænkelige over, at dels at man omgås fondslovgivningen på den her måde og benytter fondsmidler, skattebegunstigede midler til at undskylde udtrykke redde røven på en falderet prins. Mm. Og man kan også være betænkelig ved, at kongehuset er egen drift, fordi de er institutioner. Det viser, det har formanden, direktøren, den kommende direktør for fonden, han har sagt, at de fik en henvendelse, om det var noget, de var interesseret i. Det vil sige, at på Amalienborg har man ringet til de tre påstrede venner og sagt, vi har et problem, I skal hjælpe os med at løse det. Ikke? Det er fandme gode venner. Jamen, det må man ikke. Det er rigtige venner, og det kan købes for penge, åbenbart. Det kan, det er, der er der mange ting, der kan. Jens, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Der er jo, den kvikke lytter kan jo nok høre, at du er ikke stor fan af det her kongehus. Du har jo været så heldig at modtage en mail i denne her uge fra Inge Korall, som er takt og tones dronning. Det kan man måske godt kalde hende. Hun har skrevet til dig, skam dig. Du driver ren ekstrablads og ser og hører journalistik. Det er pinligt ud over alle grænser, når du blandt andet optræder i TV2 News. Usoineret, fed og mægtig og nedgør vores kongehus, hvor alle kommer med en enorm indsats for vores lille land. Spørg blot erhvervslivet, som dog er dem, der tjener pengene i Danmark. Der er mange måder at tjene penge på. Din nedrakning af en familie, Danmarks befolkning bakker voldsomt op om, er en af dem. Du må være leder af Jantelovens Højborg. Uha, uha. Hvor er de positive ting, som der dog er mange af? Skam dig, Inge Korall. Kalder hun ham fed og nedladende? Det gør hun. Og usøgneret. Ja. Og hvor er hun dog? Jeg vil bare gerne sige tak til dig, Jens, fordi at du gad at være med. Måske med en lidt kritisk stemme, men om ikke andet i hvert fald kunne forklare lidt om måske motivationen bag salget. Godt. Tak, jeg vil gå ud og se mig, så jeg kan være pæn, ja, hvis jeg skulle stå ind i forholdet. Det må det heller ikke være. Få lige bad, ja. Ja, lige bad. Tak, fordi I måtte ringe. Ja, det var så lidt hej. Hej. Hej. Det er vildt nok at kalde nogen for usoigneret som sådan en fornærmelse. Ja, og som et argument for, hvorfor man ikke skal lytte til det, han siger. Du skal ikke deltage i den offentlige debat. Han er både tyk og usoigneret. Og nedladet. Og nedladet. Og det er meget taktfuldt af hende og at sende sådan en mail, ikke? Ja. Og tonen, den er også flot. Ja. Specielt, når man er altså, mester i takt og tone, synes jeg. Hun har jo simpelthen skrevet bøger om takt og tone. Ja. Jeg vil godt lige fortælle lidt om Inge. Jeg har arbejdet på Se og Hør på et tidspunkt, og der havde jeg fornøjelsen af at krydse min vej med Inge Korall, og jeg har tænkt meget om, at jeg skulle fortælle den her historie, fordi dybest set, så skal man jo beskytte sine kilder, og det synes jeg egentlig også, at jeg skulle, men jeg gør altså lige en undtagelse. Ja, på et tidspunkt, så blev daværende tv-avisvært, Paula Larrain, hun fik en ny kæreste, og det havde vi hørt om på Se og Hør, hun har fået en ny kæreste. Og jeg ringer til Paula og spørger, hvem er din nye kæreste? Og hun fniser lidt og sådan, det vil hun ikke sige. Men det var, han var så gammel, og han arbejdede der. Og sådan, og hun, det var sådan et eller andet, jeg ved ikke, hvad det var for en leg, vi var i gang med. Men hun ville måske lidt i bladet, og så alligevel ikke helt stå ved det. Eller, jeg ved det ikke. Jeg tog nogle noter, og så skulle jeg ligesom igennem en skattejagt. Jeg ender med at finde ud af, at det er Inge Koralls søn. Og så ringer jeg til Inge, som ævler herfra og til juleaften, altså om deres forhold og sønnen og la-la og hvornår og hvordan og hvorledes. Og jeg sidder og tænker, det var da rigtig venligt af dig. Men så slutter hun så af med at sige, men du må ikke sige til, at det er mig. Du må ikke sige til, at det er mig, der har sagt det. Og sådan var det jo tit, når man arbejder på Se og Hør. Altså, jamen, sådan er det altså også, når man arbejder på Politikken. Ja. Der kan man også snakke utrolig længe med folk. Og sådan, altså, jeg er journalist, jeg ringer op til dig. Det var en eller anden sådan forretnings et eller andet McKinsey. Jeg kan faktisk ikke helt præcis huske, hvad han lavede. Men det var, jeg tænkte bare bagefter, at takt og tone og sladderkælling, altså det måske er der ikke så langt fra de tre begreber. Jeg ved det er jo i hvert fald takt og tone med, det er jo noget med at dømme andre i hvert fald, ikke? Mm. Til at skulle opføre sig på en bestemt måde. Ja. Og nu skal vi noget, kan jeg se. Nu ser de panisk ud igen. Nu ser vi panisk ud igen. Vi skal til at trykke på nogle knapper. Ja, vi skal til at trykke på nogle knapper. Føler du dig ikke også lidt utryg som gæst her? Ja, altså pludselig bliver man sendt op i en katapult op i taget. Du bliver bare skudt af sted. Nej. Så er det på Roskilde. Hvad er der galt, skat? Og nu bliver det sommer, og så er der kun kedelige og gamle genudsendelser på TV og radio. Men ikke på Radio 24/7. Hvad siger du? På Radio 24/7 skruer de helt op for kasserollen i juli måned. Med masser af nye programmer og nye værter. Nye programmer og nye værter? Ja, sjovt og kontroversielt. Øv altså! Hvad er der nu galt? Jamen, jeg vil gerne høre det alt sammen, men jeg skal til Mallorca, så kan jeg ikke følge med på radio. Selvfølgelig kan du det. Du kan jo podcaste alle programmerne og lytte med på stranden. Jamen, så bliver det alligevel en dejlig sommer. Lyt til Radio 24/7's nye originale sommerprogrammer. Tour de France FM Antidemokratisk Festival, Danmarks Røst, Wikiværkstedet, Ugens Rapport, Dødsruen Podcast og Jagten på Røde Oktober. Hver dag fra den 30. juni, her på Radio 24/7. Og er det godt, vi har Radio 24/7. Du lytter til Agurketid med Thomas Lærmand Lundme og Ditte Okman, og vi har to gæster i studiet. Den ene er skuespiller Claus Bjørnlund, den anden er journalist. Karsten. Besager. Prøv at høre, det er blevet kaldt før. Claus. Ind i noget, der hedder Aftenshow, tror jeg det var. Og så, og så gik jeg, det var i en sådan introduktion, Claus så gik Bjørnlund. Du nej. Jeg grinede bare, ligesom jeg gør nu. Og så, så gik jeg ud sådan bagved, så skulle de videre med nogle X-Factor-dommer, tror jeg. Og så sagde jeg til en eller anden assistent ud bagved, at der er nogen, der lige gider sige til ham, jeg ikke hedder Claus. Men der havde de glemt at slukke for min mikrofon, så det kom også i fjernsynet. Nå. Ja. Jeg hedder Claus Bjørnlund. Det er rigtigt. Det er en helt anden en, synes jeg. Ja. Det er sådan mere sådan en, der fisker. Claus. Claus Bjørnlund. Det hedder ikke Claus. Nej. Jeg kunne have kaldt dig Frederik fra Arvingerne. Ja. Carsten Bjørnlund og Ditte Giese. Ditte Giese, ja. Nu her. Mm. Og vi skal faktisk til at høre lidt musik. Ja, Ditte, du har valgt et sommernummer. Det er rigtigt. Hvad er det, vi skal høre? Jeg har valgt Kenneth Bagers Follow the Beat, som er en plade, han har udgivet for en... Plade, det lyder virkelig gammelt. Et album, han har udgivet for måske halvanden måned siden eller sådan noget. Og det er en single fra det, som er virkelig festlig og sommeragtig. Mm. Meget Ibiza. Meget Ibiza. Lad os høre det. Lad mig bruge ordet larmende stilhed. Skal hash legalisere? Det er sjovt. Everybody! follow the beat and never let me go. Ooh, ooh, ooh. Just follow the beat, follow the beat, follow the beat. Det var Kenneth Bager med Follow the Beat. Mm. Det har du valgt, Ditte. Ja. Det du dansede. Det du dansede til hjemme rundt om køkkenbordet. Nej, men jeg havde bare den sidste år havde jeg den fornøjelse at være med på Kenneth Bager og hvad hedder han, Claus Meyers festival på Lilleø. De laver en ret fantastisk festival med mad, hvor man sidder og spiser under nogle æbletræer og sådan noget. Og der er alle mulige kunstnere, der kommer og spiller. Og der spillede Kenneth Bager det her nummer, og jeg blev fuldstændig hypnotiseret af det. Og så har jeg faktisk haft det inde i hovedet lige siden. Og jeg har sendt sådan nogle irriterende mails til ham hele tiden, hvornår udkommer det, hvornår udkommer det. Mm. Fordi han sagde ligesom, det er ikke udkommet endnu. Og så kom det så her for et par måneder siden. Og så har det ligesom været min inden jeg skal på bar sang, når man står og tager øjenskygge på, ikke? Ja. Det er virkelig, jeg synes virkelig, det er fest. Det er et festnummer, ikke? Jo. Så. Jeg vil bare lige fortælle, at mine forældre var faktisk også til den der festival. De har nemlig sommerhus på Askø. Ja. Det ligger lige ved siden af. Det er meget, de fortalte meget varmt, den der. Jeg ved ikke, om det er ret magisk. Ret magisk. Ja. Altså, at man ligesom man sidder der og spiser noget af det lækreste mad, du kan forestille dig. Og så kommer der alle mulige og spiller i tusmørket på en lille bitte scene. Og så sover man i telt der, og så er der sådan nogle børn, der løber rundt i nattøj, fordi det er også meget sådan familievenligt. Ja. Så det er sådan noget, du står sådan og raver på et dansegulv, og så står der lige pludselig en i natkjole og lige leder efter sin mor og sådan noget. Det er ret fint. Mm. Men er det alle typer musik, der spiller der? Ja, det var sådan, eller jeg var der ikke i år, men sidste år, der var det alt muligt forskelligt. Der var noget reggae, og der var noget elektronisk, og der var sådan noget tusmørke, rock og alt muligt. Og så var der ligesom orkestreret til solnedgangen. Vi leger en bus og tager der ned sammen. Mm. Og så drikker man utrolig meget æblemost. Det er også lækkert. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Vi skal til 8210. Det skal vi nemlig, fordi vi har jo en god ven, Monroe, i 8210, og han har jo skrevet, han har været på Facebook allerede. Han er meget på Facebook, det kan vi godt røbe. Ja, det er her. Der, vi kender ham fra, ikke? Altså, hvis vi nu sådan skal prøve at... Han hedder Monroe. Han kalder sig Monroe. Det er en fyr, som bor i 8210, som ligger lidt... Det ligger i Aarhus, ikke? Jo, det ligger lidt uden for Aarhus. Det er ikke centrum af Aarhus. Det er jo sådan noget socialt boligbyggeri. Mm. Det er det, alle rapperne kommer fra, ikke? Yeah. Det er det, og der var også nogen fra X-Factor, der boede. Det var... Ja, tre piger. Det var de der tre piger, ja. Som havde sådan et... Hvad var det? Var det sådan lidt hip-hop-agtigt? Det kan jeg ikke huske. Ja, det tror jeg. Det var just... De troede de i hvert fald selv, det var. Det var det. Og der bor han altså. Der bor han og lever sit ret interessante liv, synes både Thomas og jeg. Han bor i en opgang med en masse farverige personer, og han har en affære med en mand over i nummer 15, som vist nok har en anden damekæreste. Ja. Og man nogle gange måske også bliver lidt i tvivl om, at ham i nummer 15 ved, de har en affære. Det er jo også sådan, det kan man ikke vide. Det tror jeg. Ja, det tror der jeg. Der bliver skrevet tit noget om nogle blæs. Ja, ja. Men i hvert fald, Monroe har været på Facebook her for 2 timer siden og skrevet, godmorgen, solen skinner. Det gør den nu altid her i 8210. Sirids højfjeldssol har kørt nonstop siden 1971. Fedt. Han har også en kat. Hvem er Sirid? Det ved jeg ikke. Det er jo, altså, Monroe har introduceret mange nye navne hele tiden. Ja. Ja, han har nemlig en kat, der hedder Bølle. Og Bølle er på Roskilde Festival nu, når vi snakker om curlingbørn, der har taget afsted. Så er det også en bekymret far her i 8210, der... Lidt ked af, hvor hans kat er, men heldigvis er han der med en gymnastiklærer. Den er der nemlig med en gymnastiklærer. Men han skriver, at Bølle er blevet stukket af en vips på Roskilde. Og så fik han en rødstrippet fra Holbæk beslaglagt 2 gram has. Når man skidt med det, jeg har syet 20 gram ind i hans sovepose. Så Bølle lever... Bølle lever fint. Han har også fået... Jeg tænker også, det der er fint med Bølle, det er jo, at han har fået 7.000 kroner med til pomfritter. Ja, og den spiser jo faktisk pomfritter. Han spiser kun pomfritter. Det var det, Monroe og mig fik til fælles, fordi vi fandt ud af, altså vi, der var ingen af os, der rigtigt er vilde med varm mad. Og hvis det skal være varm mad, så skal det være pomfritter. Og så begyndte vi at snakke sådan flyvergrillen, og begyndte at snakke sådan, altså hvor de gode grillbarer er henne i Danmark, ikke? Så det var lidt det, vi snakkede om. Men apropos, når vi snakker ferier, fordi det skal vi til at snakke om lige om lidt, om sommerferie minder, de gode og de dårlige. Så skriver Monroe også her. Ja. Nu, når vi snakker ferie, så tror jeg, at det værste ferieminde må være Hyde Park i Tyskland i 2007. Mine nye dieselsolbriller blev slynget ud af det flyvende tæppe, og så kunne man jo nok regne ud, hvad solen gjorde ved min helt nye ar efter øjenlåseoperation og brynløftet. Nu er jeg heller ikke vant til at drikke øl, så jeg endte desværre i slagsmål med en slidt tysk slagersangerinde. Jeg kunne da ikke vide, at kællingen var på ryg, men det gider jeg ikke snakke mere om nu. Nå, men den her ferie bliver den fucking bedste ever, tror jeg. Bølle er sendt til Roskilde, hvor han hænger ud med en pensioneret gymnastiklærer. Ham over i nummer 15 har sendt dame på højskole, så vi to skal rigtig hygge. Forleden har han læst noget med, at det er et hit blandt unge at dyrke lir i naturen, så jeg skriver faktisk den her sms i hans flotte Audi med soltag og uden stelnummer, hvis I forstår sådan en lille kriminel en. Han har altid ønsket sig at blæse i akker på ty. Jeg er tosset med den knægt. Vi kommer til at høre lidt mere til... Vi folder Monroe lidt mere ud i på lørdag i næste uge, hvor ja. Liselotte Lohmann er med i studiet, og hun, fordi hun har også en... Hun er også venner med ham. Vi er alle sammen venner vi med Monroe. Vi alle venner med ham, uden vi ved, hvem han er. Jeg vil også være venner med ham. Jamen, det kan du ikke blive. Nå. Du ikke bare ædte ham. Det kan man. Jeg tror, at Monroe er en meget dygtig skønhedsekspert, og så har han fået lavet nogle... Han har nogle implantater, skriver han. Jeg ved sgu ikke, hvor meget der er... Hvor meget der er rigtigt. Hvor meget der er rigtigt. Men vi følger i hvert fald op på det. Han har haft en salon oppe i Hobro, ved jeg. Nå? Han har stået for på et tidspunkt. Hvis han åbner en, så vil jeg gerne besøge ham i hvert fald. Ja. Og have nogle botox-indsprøjtninger. Jeg tror, det kan være den første frisør, der både klipper og serverer pomfritter. For Bølle. Ja. Din søster spiser også mange pomfritter på Facebook, kan man læse om. Jamen, jeg tror, det er mest mig, der drømmer om det, så putter jeg det over på hende. Jamen, hun elsker også pomfritter. Ja. Jeg tror, det er sådan, at vi er også fra Amager. Jeg tror, det er sådan noget med varm mad på Amager. Det er sådan noget med pomfritter, tror jeg. Ja. Og vi voksede op derude ved flyvergrillen, fordi vi ikke selv havde råd til at tage på ferie. Så kunne vi stå og se på alle de andre, der tager på ferie. Helt sådan om, hvor fattig Thomas' familie var. Tidligere på dagen, der fortalte han, hvordan han stjal sko fra svømme. Nej, lånte nogle sko. Du byttede nogle sko til nogle flotte. I svømmehallen. Ja. Dit, har du noget særligt sommerferieminde? I den gode ende, ja. Mm. Ja, da jeg var 13-14, blev jeg forelsket for første gang. Det var på Samsø. Og mødte en dreng fra Amager. Blev meget forelsket i. Vi var på diskotek Kutteren i Ballen. Og vi dansede til den der... You Got To Show Me Love, eller hvad fanden hed, sådan en 90'er hit. Det er sjovt, du kalder det Ballen. Ja, hedder det ikke det? Ballen. Det er ikke bare Ballen. Ja, det hedder Ballen, tror jeg. Jeg har altid kaldt det Ballen. Altså, du troede, det var en balle, eller hvad? Ja, det ved jeg ikke, jeg har bare altid kaldt det Ballen. Fordi det er B-A-L-L-E-N. Ja, Ballenhavn. Ja. Ballen. Nå, men i hvert fald, så jeg har min familie og hus der, så det endte med sådan noget med, at jeg sprang ud af vinduet hver nat. Det var meget dramatisk, fordi jeg var så forelsket. Så wow. Det er sådan noget, man ikke skal fortælle til mænd med døtre. Men... Siger du par på mig, som har sønner? Ja. Nå, okay, godt. Det vidste jeg ikke, hvis du havde børn. Men så sprang jeg ud af det der vindue hver nat og gik gennem en stor, mørk skov. Sådan med sådan bankende hjerte og fuldstændig op at køre i forelskelse. Og så ud til hovedvejen. Og så blaffede jeg med alle mulige mærkelige typer, indtil jeg kom ind til ballen. Så var jeg sammen med ham her, dejlige dreng fra Amager. Hvad hed han? Han hed Milas. Nå, meget moderne navn på det tidspunkt. Han var derovre på teltur med sin mor. Og så dallede vi rundt der. Det var meget skyld. Jeg tror aldrig, vi så meget som kyssede. Jeg var simpelthen så forelsket i ham. Nå. Og så hjem igen på samme måde om morgenen. Og så kunne min far jo ikke forstå, for jeg lå og sov hele dagen væk og sådan noget. Og det var sådan, gik hele den sommer der. Det var fabelagtigt. Nå. Jeg tror aldrig, jeg var havde du kontakt med Milas, da efter du kom hjem? Ja, i flere år faktisk. Men det blev aldrig rigtigt også. I har ikke fået barn sammen i dag? Nej, og så skete der desværre det tragiske, at han døde. Nej? Ja, det var forfærdeligt. Hvad døde han af? Testikelkræft. Gud, det var da forfærdeligt. Ja, men det var en stor kærlighedsaffære. Og lige efter, der flyttede jeg i øvrigt til Paris, og der sad vi og skrev breve til hinanden i et helt år. Mm. Hvor jeg ikke ligesom kunne noget med nogen andre drenge, fordi jeg kun ville have ham. Nå, det var altså et godt sommerferie. Jeg husker meget tydeligt fornemmelsen af at gå gennem den store mørke skov og være lidt bange, men også være så forelsket, at det ikke gjorde noget. Ja. Ja. Hvad med dig, Karsten? Jamen, Claus. Ja. Jamen altså, jeg gav finger til Trine fra Næstved. Ej, hvorfor? Det gik jo. I ballen. Også i ballen. Ja. Kom bare til at tænke på det nu. Det kom du simpelthen lige til at tænke på. Oh, det, var, ja. Det er udtryk, man ikke bruger så meget mere. Det er meget teenage-ramt, ikke? Jo. Jamen, jeg var også teenage. Det, ja. Og hun var fra Næstved. Hun var mega lækker. Og du var hvor gammel? Jamen, vi ved, jeg sgu ikke. 14 og sådan noget, ikke? Ja. 13. Det var bare the shit. Ja, hun fik finger. Altså også i ballen, eller ballen? Finger i ballen, ja. Fik finger i ballen. I ballen. Nå? Jamen, til Samsø Festival. Det er kun der, for det var ikke det minde, jeg havde forberedt. Nej. Nej. Men det var det, du kom til at tænke på nu. Ja. Havde du så kontakt med, hvad det hun hed, sagde du? Trine. Havde du kontakt med Trine bagefter? Nej, men hun var ret lækker. Mm. Så, du vil gerne hook me up, siger du, herude i radioen. Ja. Hvis du er derude, Trine, så vil Claus gerne have fat i dig. Ja. Jeg tror, det var hendes farmor eller sådan noget, der havde hus. Ja. Lige nede ved Ballenhavn. Det kan være, at du har stødt på hende. Ja. Det kan være. Jeg tænkte, hvis det var den samme sommer, at vi begge to var rundt og var forelsket der. Du er måske ikke så meget forelsket. Jeg ved ikke, om jeg var forelsket. Du er mere liderlig. Ja. Det kan jo forveksles. Det kan det. Nogle gange så hænger det sammen, andre gange ikke. Ja. Jeg tror, drenge er lidt mere liderlige i den der periode, så bliver de forelsket lidt senere, tror jeg. Det kan godt være, jo. Man skal undersøge alt, hvad ens siger, som man kan. Ja, ja, det er det. Og fingre. Ja, fingre. Helt hudløs over det hele. Alle kropsåbninger. Yes. Har du et andet? Jamen altså, det hænger lidt sammen med de oplevelser, jeg også havde der omkring ballen. Fordi jeg husker altså sådan generelt mine sommerferier tilbragt på cykel sammen med mine brødre. Og det var vildt fedt. En sindssygt fed frihed. Det der med at cykle rundt om sommeren. Det regnede næsten aldrig, da jeg var barn, åbenbart. Jeg synes, hele tiden vi cyklede rundt i shorts og lavede sådan noget med at køre ind i hinanden og køre over til nogle venner. Og, ej, vi skal herover, og vi skal herned, og vi skal ned til Ballenhavn. Hvor er du opvokset henne? Alt det her, det foregik op. Min familie har sommerhus oppe i Asserbo. Nå, no, okay. Og så har vi boet ude i sådan nogle forsteder og sådan noget, Helsingør. Og jeg flyttede rigtig meget, da jeg var barn. Men jeg havde altid min cykel med, og det var heldigt, fordi så kunne man komme omkring. Mm. Det er ikke også noget med, at da man var lille, altså da man gik i skole, så havde man sådan en pokkers lang sommerferie. Mm. Så den står måske også som... Altså, det kan godt være, at det lige regnede nogle dage, men det kan man ikke huske, fordi der var så mange dage, der var så meget frihed, og der var så meget sent oppe, og solen gik aldrig ned. Ja, det er rigtigt. Og det var pisse træt, fordi man har sit barn. Vi jo udstyret med romantisk hukommelse. Altså, det er jo vildt fedt. Jeg kan huske det gode ting. Ja, ja, ja. Men ja, og cyklen var senere, da jeg blev teenager, og vi cyklede rundt med... Jeg husker, jeg cyklede rundt med min gode ven Troels. Han sad bag på cyklen, og det var en cykel, der havde stjålet. Vi havde en flaske whisky med og sådan noget. Jim Morrison var i vores ligesom, bevidsthed og sådan noget. Vi cyklede rundt og delte den der whisky. Og så skulle vi rundt i et sving pludselig, og så eksede det der baghjul bare under. Og, sådan, og vi grinede. Og, altså, det var bare sådan en frihedsfornemmelse, mm-hmm. det der cykelliv der. Det var mega fedt. Jeg tror, jeg gør det igen. Ja. Næste år, så ser man mig cykle rundt. Som ej, jo, gør det nu. Gør det nu. Så kan jeg simpelthen til Roskilde. Så kommer du i hvert fald rundt. Har du noget, Thomas? Jamen, jeg tænker meget. Jeg kan huske rigtig meget de der Interrail-sommer. Det synes jeg virkelig var fedt, hvor vi var sådan et par stykker, der bare tog... Altså, det der, man bare tog et eller andet sted hen, man ikke anede, hvor fanden man kom hen. Så, og så rejste man også lidt efter. Så mødte man nogen fra Grækenland, der skulle mere til Rom. Og så altså, det der underlige, når man, bare, altså, man var sådan en ja-siger. Jeg synes, det der rum, ja, det der var frihed, fantastisk, ikke? Det der, man bare gjorde, så tager vi derhen, så tager vi derhen, og jeg kan også huske meget, det var sådan en, nu er det sådan, altså alt leg med, hvilket køn man er i dag, er sådan en politisk handling, og så skal det sådan aktiveres og sættes ned i nogle båse. Det var lidt ligesom bare sådan et ja-rum, man bare gik ind i, og så fandt man ud af det, altså undervejs, eller jeg ved ikke. Mm. Så nogen var der kærester lidt der, nogen var lidt kærester der, og nogen ville have en trekant der, og nogen tog en kjole på. Altså, jeg synes, det var sådan et... Det var mest om sommeren, det skete? Jamen, det, fordi det var Interrail jo, så var det der om sommeren, hvor man bare... Altså, jeg kan bare huske de der fem mine uger... Mine forældre tog på Interrail her for nogle år siden. Fedt. Hvilket jeg var lidt overrasket, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, så købte de togbilletter til det meste af Europa, og så... og så en guitar i en sort skraldsæk. Ja, det gjorde de så ikke. Altså. Men de kørte altså Europa tyndt i togen hele sommer. Jeg ved ikke, om det var 3 uger eller 5 uger, eller hvor lang tid. Men kan man stadig tage på Interrail? Ja, det kan man nemlig. Men ikke alle lande, så er der sådan nogle lande, der er lukket og sådan noget. Man ikke kan køre ind i de der amerikanske unge, de snakker altid om, at de skal på Eurorail, eller hvad det er, de kalder det. Ja. Der er delt op i sådan nogle zoner nu. Ja, det er sådan noget. Jeg var på Danrail et år sammen med... Hvad betyder det, så er det i Danmark, hvad? Ja, simpelthen. Danmark rundt i tog? Ja, det var egentlig ret fedt. Altså, mig og en ven, det var fuldstændig det samme, bare i Danmark. Ja. Og så var der nogle gymnastikhaller og skoler, halløj, der holdt åben, hvor man så kunne overnatte. Så sov man bare der, havde man sin sovepose med, bum, og lå der. Det var mega fedt. Det er sådan noget, man ikke rigtig gider i dag, kan jeg høre. Ja, ja, men når man var 17 år... Så gad det på en måde godt. Men når man var 17 år, sådan noget, så tog vi over til Silkeborg og hørte noget musik, og så tog vi til Odense og rundt om... Altså, så var vi nede ved Padborg og hente øl. Det var meget sådan musik, man rejste rundt efter, ikke? Ja. Det der tænker jeg også med Interrail. Det var altid det, der satte det i gang. Det var sådan, at Cure skulle spille der, eller sådan noget. Så skulle man derhen, eller et eller andet, ikke? Eller Egon the Bunnymen. Ej, de spiller i Dublin, så skal vi alle sammen til Dublin, eller sådan. Det var sådan noget. Jeg tror mere, det var strandene, jeg tog på Interrail efter. Jamen, jeg ville slet ikke ud i solen på det tidspunkt. Thomas vil aldrig ud i solen. Lad mig bruge ordet larmende stilhed. Skal hash legaliseres? Det er på tide at prøve noget nyt. Risikoen for at droppe ud af uddannelsessystemet er meget større. I stor udstrækning, så er det sådan lidt et borgerligt tabu. Hvis det viser sig, at lovlig hashhandel skaber flere misbrugere, så kan vi altid give handlen tilbage til rockerne. Jeg er bange for, at man siger, det her det er simpelthen for flippet. Det er simpelthen for frigjort. Selvom man faktisk i den liberale tanke burde sige et. Podcast. Du lytter til Agurketid. Med Thomas Lærmand Lunde, Gitte Okman, og vi har to gæster i studiet. Carsten Bjørnlund og... På søndag klokken 18, her på Radio 24/7. Jeg tabte lige tråden. Prøv lige en gang til. Agurketid. Vi har to gæster, Carsten Bjørnlund, Ditte Giese. Og vi sidder og taler om sommerminder. Ja. Og vi snakker også, når vi snakker om nogle gode nogen, så skal vi snakke om nogle lidt dårlige. Vi kan godt lige tage en dårlig, ikke? Ja. Det skal vi. Vi skal altid have noget dårligt med. Ja, også til sidst. Der skal altid være noget dårligt til sidst, synes jeg. Så ligesom sådan, altid slutte af med noget slutte af på noget dårligt. Ja, så ligesom en dansk film. Ja, danske film, de slutter altid med lyst til at gå ud og begå selvmord, efter at have været på Mac'en. Ja. Kom med den, Thomas. Jeg ved ikke, om der er noget dårligt, jeg tager og tænker på det. Ja, så kan jeg sige noget generelt dårligt om Bornholm og mig. Ikke fordi Bornholm på den måde er dårlig. Jeg har faktisk haft en god oplevelse på Bornholm. Men da jeg var barn, så hver gang jeg var på Bornholm, så skete der noget lort. Så fik jeg blindtarmsbetændelse, eller også så fik jeg sådan en alvorlig influenza, eller jeg blev gået fra af en kæreste. Og sådan. Altså, det var virkelig noget lort for mig at skulle til Bornholm. Og alligevel kom du tilbage hele tiden. Ja, men nu slår det mig faktisk, at i sommeren op til min skilsmisse, der var jeg sgu også på Bornholm. Ej, det er simpelthen jinxen. Så lad være at tage dig til igen. Lad være at tage dig over igen. Så. Eller også skal du vinde. Jamen, jeg vil egentlig gerne til folkemødet næste år. Men ja, det er sjovt. Det skal du ikke. Du skal vinde. Du skal vinde. Du skal overveje, hvad der er vigtigst. Dit liv eller en 3-dages fest på Bornholm. Jamen, det var ikke for at fest. Det var for at spille musik derovre. Det ville jeg gerne. Jamen, der er så mange andre steder i Danmark, du kan spille musik for politikere. Ja. Og jamen, folk. Ret. Jeg var der i år, og sidste år. Hyggeligt. Det er rigtigt. Og journalister. Ja, du kan spille for politikkens sommerfest. Det folkemøde. Ja. Jeg synes altid, sådan noget dårligt ved at være siddet i de der danske folkeferiehus. Der er godt nok siddet meget i 80'erne, synes jeg. Ja. Det var eddermame og spillet kort. Det fandme også deprimerende. Ja, og sådan helt sådan et træhus, og man måtte ikke noget, og... Men til gengæld, så fik man rent sengetøj på. Jeg husker også nogle sommerferier i Småland, hvor der var så mange knot, at man ikke kunne gå udenfor, fordi man bare blev et, ikke? Nå, myg. Ja, det er de der små myg, de har i Sverige. Så man bare ligesom sad indenfor. Så fik vi rundet programmet af med noget virkelig dårligt. Hvad vi ellers nåede i dag, det var, at vi kom omkring nogle lokale nyheder, nogle rigtig dejlige agurkehistorier. Thomas fortalte om en britisk mand, som gerne ville have en monsterpenis. Og har fået en monsterpenis. Har fået en monsterpenis. Vi kom også omkring noget thai-massage i Liseleje, kombineret med en restaurant. Det var sådan lidt... det var meget eksotisk. Det var Ole Plov, som havde... Ja. Åbnede noget thai-massage på sin restaurant, og det er ikke en thai-massage, Ditte Giese. Og så havde vi også fat i en fisker, som har fanget en vaskeægte skat. Mm? Så rundede vi lidt, hvad man kunne lave, når man nu ikke skulle på Roskilde, som vi sidder i herinde i studiet, ikke skal på nær en. Ja. Og vi har snakket med Karen Tisted om, hvad hun laver. Hun er i hvert fald ikke på Roskilde. Hun plasker rundt i et havebassin, så kunne jeg til at sige. Ja, sådan et oppustet havebassin. Ja. Det gør hun hele året. Yes. Med en masse legetøj. Med, jeg råber efter polske håndværkere. Og lege med noget legetøj i det her oppustede badbassin, som... Det er hun lige opdaget, altså, børnelegetøj, ja. Det lyder ja, jo. Det er hun lige opdaget, der var en slange i badet. Hun nyder fandme livet deroppe, ja, det er helt sikkert. Og så har hun også et glas hvidvin i ny og næ. Ja, det tror jeg også. Og så har vi snakket om det her læk af CPR-nummer, og vi har snakket lidt om, hvorfor vi overhovedet har det der CPR-nummer. Ja. Måske skal vi af med det. Måske skal vi af med det. Vi kommer også omkring Joachim på Schackenborg. Vi havde Jens Høvsgaard på en telefon. Og det var... vi kommer også lige omkring Inge Korall og en meget beskidt mail, den beskidte dame har sendt til ham. Og så havde vi selvfølgelig kærestepar, som ikke kunne tåle hinanden. En dejlig agurkehistorie. Hun er simpelthen allergisk over for sin kæreste, men er heftigt medicineret. Og vi er her igen på næste lørdag. Ja. Den næste uge, der er det med Lise Lotte Lohmann, som kommer og hjælper os igennem alle agurkehistorierne. Var det? Tak til Carsten og Ditte. Ja, en god lørdag. Det var hyggeligt.